pui cu ciu de ce te-ai dus. Frunzulițele mi-a adus, pui cu ciu de ce te-ai dus. M-ai lăsat al nimănui, ca și puiul cucului. M-ai lăsat al nimănui, ca și puiul cucului. Și nu-l arde nimioară. Puiul cucului mai zboară și nu-l arde nimioară. Eu mândră merg pe pământ și de doruri mă usuc. Eu mândră merg pe pământ și de doruri mă usuc. Și durerea și-o alintă. Puiul cucului mai cântă și durerea și-o alintă. Dai-o mii de pui de om să trăiesc numai cu dor. Dai-o mii de pui de om să trăiesc numai cu dor. Vino și mă duc cu tine. Mândră dacă ții la mine, vino și mă duc cu tine. În mijlocul codrilor să scap de urât și dor. În mijlocul codrilor să scap de urât și dor. Mândră dacă ții la mine, vino și mă duc cu tine. În mijlocul codrilor să scap de urât și dor.